De bakkers van Gerard Besseling werken aan een mooie kerst. Ze maken weer de overheerlijke weihnachtstallen en de prachtig opgemaakte kerstkransen en tulbanden. Alles met 100% roomboter bereid. Voor oud en nieuw kunt u zeker niet zonder onze oliebollen, appelflappen, appelbollen, appelbeillets en sausijzenbroodjes. U boft met zo'n bakker in de buurt. Gerard Besseling, telefoon 115-83 of 152-78 in Grotebroek. Zaterdag 27 december is alleen onze winkel in het Streekhof 's morgens geopend.